réalité hein bil amami ci ay mebet yo xamne alkaaz batay aji weddi la ay fen la ki gëna doye di ci nit gi yitte ki leen gëna doye di yitte gën leena manam ko xamne psychologiquement mo leen gëna febal moy ki nga xamantene mom réalité yi yi nga xamne ay haqaaq lañ ay mbir yu deggu lañ réalité yi mom daf ci gëreum daf ci doylo rek ci ay mebet yo xamantene amul dara dara existé wu ci ay mebet moy ay vouloir ay mebet moy nga nan akane xon wala yo xamantene dal dara amu ci wastajlabaha ba pare mu bijjiko li nafsi ñeel bopam mu xëttiko wata halamu rango bi ha ci mom wahiyete gis nga yoy han mebet yoy non la amrullah giñna ci dundu bur yalla ruus amwal moy capital rasu mal moy capital wa al manam moy bop alal manam moy wala al muflisina ñi nga xamantene muflisuna lañ manam dañ leena falas moy ño xamantene dañ leena saisir wala ha moy ku yor ab marché ak marchandise newu tek ko de nga gaay di jaay amul dara di jaay amul dara bo fa nak mu daal di perte parce que lam jënde won marchandise ki wul ñi place ba fayagul courant bi fayagul parce que boutique bu fayagul courant bi ndax jaayul dara fayagul ndox mi ndax jaayul dara fayagul location boutique bi ndax jaayul dara marchandise yangi commencé perte sen valeur té li mu doon dundé en attendant ci marchandise lu ko doon jëlé après gaay ñew laaj ko affaire yi seen haq ñu nangul leppam légui nak mu ni projet illusoire yoy non voilà moy capitalu gaay perte parce que yépp lañu ni tuddi xalat voilà wa matajiru moy marchandise moy jaay al batin ina chaahan kat yi wahiyati lolu quwwatu nafsi mom moy bar dolek bakkan al farighati bi nga xamantene day fiix alati bi nga xamne xad deug deug qanaat doylo na minal wasdi ci jokkolo bi zawratul khiyali ci jokko rek ci joté rek bi zawratul khiyali ci lo xamantene ay khayal kessa la khayal moy imagination kessa la ay image la yu rombu ci bop bi nonu rek mum dañu def dafa yakami am na alal di jamo voilà moy ap portale bo xamne tim xel rek la ne wa nganam dafa melni diw de rombu na mo fi fekk yow kenn rombu fa waye sam xel moko fi o min haqaq ay deug yo xamne manam reality yi mbiri mom daf ci adoylo bi ko wadi bi amali ci fenn ya ñoom ay mebet rek lañ en fait c'est que nit ko xamantene manam ñoy sen marchandise lepp ay tiaxan la té lolu nak gis nga mebet yoy nonu muy mebet à travers xalaat yoy nonu muy taw mu nam ndaw ci rombu na mu xol ko mu rafet ci beutum légui mu am ben jam bu mu jam ci xol bi mu commencé mebet nak ci affaire bi di ci xalaat ci ndaw ci de mom ci mo amone sho commencé lolou nak mebet yoy lolou mom xamna ni ndaw ci munuko am parce que ndaw ci ki c'est la première fois mu gis ko deuxièmement jabar jambour la troisièmement et cetera di di dem bel ni mom lolou da ko construire quoi voilà mu koy construire ci xelam biñ tolé ci ki nga do raconter moy graw nga xamne mom chaque fois mu ngi yor ay cartable day dem signer fi ay fer day voilà wo xamne yow c'est fi le deuk boko xamé da nga yakay de non eh gis nga rombu na ko ben jour fi mairie mairie lion fini mu genn neena maire bi la amul rendez-vous bu pare sol kosam and ak ben xarit tubabam yor cartable nak mais mom limi wax en fait mom boko xamul da ngay defene limi wax deug la voilà boya direct negative mom sax lañ mëna be bu gëm affaire mom ko xam ko xam lu ci en tout cas il est peuple dans ses religions voilà si nan way Jacques Chirac mom la amal avant nangum rendez-vous la semaine passée nangum d'ailleurs tudé na ma dom c'est que man pour man lool man tagé da manam dafa nekere hein ah non mais sorry eh mais wadi kon individu la mais après mo je me disais que quand même non wa il se peut que da hein surtout ñu bëgguna mel ni bëgguna am lool lool lañuy réaliser ñom lool lañuy jëmu faire voilà ci seen xel wa lutte bobu non si c'est une ambition yépp nak. Voilà, nous beaucoup réagir dans l'illusion. Si. Après, bon. Finalement, j'ai découvert que nous avons dit qu'il y a eu raconté là. Dengue. Dengue, mon ami, comment est-ce que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu تكون احسن المنى والا فقد عشنا بها زمنا رغدا من اماني اي مبت من سودا بو خامني تي ميرو سودا لا ادي روا اون يو خامتني ها داي مانام غير ني من نيو ناندال على زما ها مانام ني مانا نان ولا ني مانا ماندي على زما تي مار تارق مارغي ني نيك سقدنا wa nandal nañu bi ha ci mom soda bobu ala zama'in ci mar gogo bardan manam ndox mu sedd wa nak yépp nak hein manam li nga xamanteni mom lañu mebet moy ñu nana ma ba mandi ci lo xamne soda bobu moy soda hein mo ñu koy nandal tawarkalla ci ndox mo xamne dafa sedd waay mu nan ay mebet la yo xamne nak yim takon haqqan ay mu nekkon deug takon takon dara nek axalal mu na geun jaarana du mebet fon ko son espere son mo li geuna am li geur mo sax ko mo to espere wa illa sulul lol rek faqat deug asna dun nañ bi ya ci mom zamanam jamono jo xamne raxata jamono ju neex la don way ay way lol han manam moy jamono du neex la le fait que may tok di réfléchir ci affaire bobu mangi dund de bon moment mais en réalité au fait dans ta cour après pour bliquer ce lu neex ci bobu moy le fait que may tok di penser quoi wa lol la le fait que rek nga tok di ko réfléchir i mais xala gissoni xolal li dal mbok peul ba liko dal lol rek la liko dal ba mu bi contane moy le fait que mu yor keul lu soomi té ko ci bop bi xalaat né bu ko jaayé daf koy daal di indil nangam légui loolu mom mën na ca jënd nangam loolu mu ciy jënd bu démé ba yagg mën na ca jënd benen xar bobu bu juré mu jëndal bu juré mu amal ko yenen mu jaay ko jëndaat yenen affaire bi bari mu xalaat troupeau bi ni mu bari mën na ci tabax kër mën na ci am nangam manam projet yu ndax bu ndax manam bu rapide bobu nga xamne ci bobu rek la ko defa rek mu dadi imaginer nekk millionnaire legui moko beglo manam xam nga lolu après day am ben sentiment de belle mo dur plus soomi wa dekay la xol wa nonu ne mu teuwe rek contane te lu soomi wad daanu tak mu xamne lepp dem na il est mort non manam voilà ne parce que xam nga tay bo togué rek commencé nan boy man pourtant nangam bu mako amul dama ci def nangam rek mu jural ma nangam ak nangam hein rek nga commencé calculer def ene mbir mi manam app yoon la wo xamné manam dara amu ci da ngay ñew rek di jubal rek comme si wo amul ben galan ko galan ko wa mbir mi non la yobbe wa muna wax ye gis nga li adarru shay'in moy li geuna tar luy ala insani ci nit réflexion bobu non wata taw wala do day jural min al ajizi ci ak lot wal kassale ak tayel watu la do day jur ak tafrita menal wal manam doya dal ha day muju nga def ba li nga warona def do ko def nang ko wara defe wal ida'atu ak menal wal hasaratu ak ricc won na dam ak wa hasara ak nadam moy ricc lay tek ñom ñaan ñep am nañ une légère différence mais globalement ricc lañu tek wal mutamanni ki nga xamantene day mebet nak mom han lama ba nga xamne fatatu fat nako mubasharatal haqiqati jakarlo lam lal am rapport direct wala han jonjo ak li nga xamne moy realité al hissiyati bañi lal hawla suratiha manam ci lu weur melo fi qalbihi ci xolam wa anaqaha ba nopi mu akolad ak mom akolad donte anaqa moy anaqa moy ba akolad nak moy lolu anaqa wa dammaha ba fara mu takko ilayhi jëm ci bopam fa qana'a mu doylu bi wisali ci jotek suratan ak jëm jo xamne ak melo wo xamne image bo xamne wahmiyatan ci xel rek la ne khiyaliyatan bo xamne aw image kesse la sawaraha wa bo xamantene mom moko defar mom ci bopam moko def fikraho liko defar moy fikraho ak khalatam mo lol moy nit ki bu toge khalat ndaw si ne ah man ndaw si de tay tay ah ndaw si commencé ko khalat diko khalat commencé defar nak ay chienne commencé defar ay imagination ne djel na ndaw so bobo akolat nako ba taf nako ci bopam séré nako dans ses bras comme niñ koy waxe ak yene mais en réalité lool mom daf ci doylu parce que c'est à défaut de pouvoir réaliser ça voilà mom se contente de ce qu'il a voilà en réalité mom dafa japp ne mom moko defal dafa japp ne lool manam mom day doylu ci lool fekk xamul ni am xelam rek mo créer affaire bobu seen yoy yep xelam rek ko créer mais du lu ñuy laal ndox sa nak mo rogu nan la voilà fekk ndaw santem na mom ah wa dalika lool lay di du tabe du joxe alay ci mom sey andara lool du may dara la ko dul may wa innama li am des mom mislo kemam mislam ngi mel kemuk al jaa'i aji marwaz dam aji khif gi wal dam an ak aji tarjum ak mar ha yusawiru bo xamne day defar fi wahmihi ci xelam suratan ak melo bo xamne melo ak taama ñam wa sharaba ak nan wa huwa ta fek mom la yakulu nekul li lek wala yasrabu ta nan kom rek ki xif te mar defar ci bop bi ab lek ak lu ñuy nan mu defar ko ci bop bi japp ne mi ngi lek ak mi ngi nan rek mok ndaw mok waje ndaw si ñoyam rek motax kay yow man no mum yow da ngay da ngay xam ne ki ya ngi deg de toute façon mënu fonctionner ak ndaw si xam nga lan la yow baye ko quoi hein wow no te lolou yep nak xol bi rek ko indi te amna ño xamne li sen problème nak moy defé nañ ni kuñu gis jigen duñu gis war nañu mëna tanta fen chance comme niñ koy waxe oh yalla nañ yalla sam wasukunu dal gi nga xamne mom lay dal ila zalika jëm ci lolou wasijla bi ak bijj bi mi bijj lolou diko xëc ya dullu day tektele ala khasasati nafsi ci doye dik bakkanam wa wada'atiha ak tuti soufé gi mu soufé day wone ni mom psychologiquement il est faible c'est quelqu'un bo xamantene hein voilà dafa doyé di dal wa innama li am ba dess moy sharafun nas teranga bakkal wa zakaa'uha ak ñawam wa taharatuha ak labam wa 'uluha ak yegitikum bi an mi ngi ci yam fi mu daq anha walif ko kul khatratin bepp khalat bo xamne la haqiqata laha amul realité wala ah lolo moy mu dak bepp khalat bo xamantene realité nekul ci ginnaw mune wala yardatu bumu geureum an yaqturaha ci muy rot bi bali ci xelam way anifu ba nopi muy indil foral rek li nafsihi ci bakkanam min ha ci mom lol la wa munasu mo top nak al khataratu khalat al khalat baadu ginnaw yoy yep aqsamun ay patch lañ ta duru da nga xamne dana wër wër lo ala arba'ati usulin ci ñent ciosan khalat yi nak lool la ay xaj lañ yo xamne ci ñent ciosan lañu wër wër lo khataratu ay khalat yo xamne yastajlibu dañuy bijje day bijje ko bi ha ci mom al abdu jamgi manafi ay ñariñ dunyahu adunam manam moy khalat yo xamne tane say ndariñu aduna lay xecc wa khataratu ak ay khalat yo xamne yastarfa'u dana jagne bi ha ci mom madaru dunya madaru ay loru dunya aw aduna wala ay problème aduna ngi ni nan may réfléchir ay manam khalat yo xamne day tax wala ay idée dal wala wa khataratu ak ay khalat yo xamne yastajliw dana bijje bi ha ci mom masalihu ay luy yewenal akhiratuhu al akhirah wa khataratu ak ay khalat yo xamne yastadu faaw dana jagne bi ha ci mom madaru ay lore akhiratu wa al-akhirah yi la ñent yi rek la mun fal yahsurna ne teunk al-abdu jambi khataratu ay khalatam wa afkaruhu ak khalamam moy ay reflection wa himamuhu ak ay wa humumuhu ak ay yittem fi hadhihi al-aqsam ci la ñent al-arba'a yi la xat al-arba'a ya ji ñent fa idan hadar bu fekente na teunk na lawo ñel ko fi ha ci mom manam fexena ba teunk khalatam yep ci yi fama am kana lepp lo xamne japp dina ittimaaho dajale ko min ha ci mom lam yatruku bu mu ko bayyi li khayrihi ñel lenen wa idha waaw lepp lo xamne mën nako dajale bu mu ko bayyi pour lenen waaw wa idha tazahamat bu fekente na rak rak loona ali ci mom al khataratu khalati li tazahumi ngir rak rak lo gi mu rak la do al muta'alliqatiha yambir ya ajol qaddamna jital al aham yi li epp solo allazi yi nga xamne yakhsha defna ragal fawtuhu ak fadom wa akhiratuhu mujje allazi li nga xamne laysa bi aham nekul li epp yitte li epp solo wala yu khafute deful ragal fawtuhu ak fadom wa par priorité moy comme ñent yi rek la lo xamantene day tax sa ndariñu aduna ñu lo xamne day tax nga dakk loru aduna lo xamne day xëc ci ndariñal al-akhirah lo xamne day dakk ndariñal al-akhirah bu leen mëne dajale na dajale lepp ñent yépp su fekkentene nak manu leen dajale ndax affaire rag rag lo dañu rag lo moy dañu par priorité dañu xëccionté de telle sorte que bo amé lenn li fokk lenn li faddu na fexé ba xëc li nga xamantene mom ligi manam mom manam dafa upp solo d'abord non seulement mo upp solo mais ba para tay bu ko bu fexewul ba acquérir ko legui dakoy fat day ragal ne doot ko amati ba para mu yexe li nga xamantene non seulement upp solo mais de toute façon mën nako amat lolu xam nga dafa simple lolu mo gogu c'est très simple affaire voilà baqiya mu dess qismane ñaari xaj nak akharan yo xamne yenen la ahaduma ben bi moy muy mun lo xamne lolu am solo la way la e foutu du faddu waaw lu am solo la mais de toute façon du faddu xam nga daf ni lan lu ñeekt li moy lu am solo la li ëpp solo mais ba paré day faddu ak li ëpp ak li nga xamantene ëppul solo ba paré du fadu mais bi pa nak moy li mom dafa am solo torop mais nak day hein mais tamit du fadu dans tous les cas hein ak ghayru muhim wa sani ñaaral moy ghayru muhim lo xamne amul solo hein walakin no way nak yafutu day fadu amul solo lo xamne amna solo torop mais day fad tablo so mo def alors amna solo te du fad manam li mo ëpp solo mais du fad xam nga le bu ñëk bu dañ la won lu upp solo mais mo day faddu day faddu ak li nga xamne uppul solo té du faddu bi pa nak mu ne la lo xamantene mo dafa am solo té du faddu amna solo mais du faddu voilà alors que bu ñëk ba am na solo waye day faddu lo fi nak ak lo xamantene amul solo fi nak mo ñeneen ñaari mujjii moy lool moy li nga xamne dafa am solo lool té du faddu ak li nga xamantene amul solo mais nak day faddu ko amul solo mais problème moy day faddu ko mat ko voilà taw ko fo rolo motax fa fi kul nek bepp ben min huma ci ñom ñaar ñi ma lo xamne yaddo o day wo ila taqdimi day wote ila taqdimi ci ñu jitul ko fauna fi nak yaqaw fofé yaqaw ci lay roti at taraddudu deng wal hayrat ak elum voilà parce que li mën nako am à tout moment mais nak dafa am solo problème bi moy dafa am solo quoi est-ce que dama koy baye ak lo xamantene mom amna solo mais amul solo trop mais problème bi moy suma ko amul légui ni c'est sûr que dotuma ko amati fayen qaddama bu jitalé al muhim li am solo xashé day ragal fawato fadduk ma duna ho liko gëna ñak solo wayen qaddama bu jitalé ma duna ho la gëna ñak solo fatuho dana ko yittelo dana ko faddlo al istighalu ci yittewolo wo bi ci lol anil muhim wala fi am solo dana tax ba du yittewoli am solo wa zalika te lol bi an yu'rada te ñu garal lo ñel ko amrani ñaar mbir yo xamne la yumkinu mënul jappale al jam'u dajale baynahuma sen digënte wala yahsulu te du ame ahaduma ben ci ñom ñaar illa ludul bi fawate bi tafwiti ci xana mu faddu ko al akhar ba ca dess moy mom mënu len dajale il faut mu am bu ko recc est-ce que bi am solo mo koy recc instant bi ni au moment où xamna ni après dina ko mëna ak amé ji wat wala bok li nga xamantene mom moy da nan na jël li am solo graw li ëppul solo graw nako baye mu bañ ma recc mais nak c'est sûr nako baye mu recc mais c'est sûr que dootuma ko amati wala bok dama fexé ba am ko voilà moona nak fa hada gis nga fi nak mawdi moy beureubu place istimalu ci jeufandiko al aqla xel wal fiqh ak ñawum xel wal maarifat ak xamé wa al aqlu moy xel fiqh mom moy compréhension bu xut maarifat nak moy xamé ragnelé di reconnaissance connaissance dal voilà wa min hauna te fi nak irtafa ci lay yekitiko man irtafa kep ku yekitiko wa anjahati lay mucce ci lay texé ci lay réussir man an jaha kep ku réussir wa khaba ci lay becc ngalo hein man khaba ku becc ngalo ku yakaram tas ku ñu sétan ku am problème fi la mu problème wa aktharu li upp ci man tara ñi ngay gis mi man ñi nga xamne yu azamu hein ya azumu bok magna aqlu khalam wa ma'rifatu khamem yu athiru dañuy uppal solo dañuy jox priorité bok ghayral muhim li nga xamantene mom amul solo alladhi bi nga xamne la yafutu du fandu alal muhim ci ñi nga xamantene li nga xamantene dafa am solo alladhi bi nga xamne yafutu day fandu muna la souci moy ñi leg leg sax ñi nga xamantene pourtant dañuy seen xel pour ñom dafa reuy mune la lay ñi am xel sax lay la li da len di dal moy waxuma la xam nga waxula fi dilem bi am da mais fi dilem bi amul sax leg leg déjà nit ñi da ci joom dañ ci joom waxuma la nak bu gëné confus voilà wala taju du te do gis ahadan kenn yaslumu mucc min zalika ci lolu manam da naka bari wol ñu ci mucc walakin way nak mustaqilun dafa am ño xamne ñom ñoo ci gëna neewle ay liñ ci mucc wa mustaqtir ak lu ci ëpp ñu ci bari la wal hukmu at fi hadha al bab ci bi buntu mom lil qa'idat ñel qa'ida al kubra bu mag moy regal bu mag bi alati bi nga xamne madaru shar'i alayha nek na ci kaw madaru shar'i li wër wër lok shar'a wal qadar ak dogal wa ilayha te jëm na ci ñoo yarji'u ci lay delu al khalqu mbindumi wal amru ak ndigali wahiyata moy lan isaru jox priorité akbarul maslahatayn li upp solo li gëna mag ci ñaar yi jariñe wa a'laha ak bati wa a'lahuma ak bati gëna kawé wa in fata donte dana fat al maslahatu maslaha moy li amé ndariñ alati yi nga xamné hiya mom duna xamoo gëna tuti wa dukhul ak dugg fi adna ci li gëna tuti ci al mafsadatayn ñaar mbir ye yaq li dafa ngir mëna jañ ma lo xamné ho lolu kat akbar moy moy yaq yaq bi gëna mak min huma ci ñom ñaar moy lolu parce que sharia presque lolu rek sharia mom ak yi yalla yi diglé yi mi téré lepp ça tourne autour de ces deux choses là moy imbi ndariñ ak dakhlo mo xam ndariñal aduna wala ndé la ñal akhira et cetera comme niñ ko waxé won ci umda bi wa légui ndariñ gogou nonu ndariñ gi de toute façon légui nak mom moy mbir mi il faut ñu xol lén moy bu fekkete ne ñaari ndariñ dañu taxaw té fokk benn faadu ci da ngay jël bi upp solo bu dé ñaari lor dañu am té la bu da benn am ci da ngay dem ci moyen normal bi gëna tuti wa motax même yi haram leg leg nga gis lo xamné day haram pourtant lepp ci mbir momu bonul mais dañ koy haramal tout de même parce que lan parce que li ci bon mo gëna bëri parfois tam nga gis lo xamantene lepp du njariñ amna touti lor yu ci ne mais dañ nan dafa dagan parce que njariñ li tout de même mop nga muna fa tafutu bu ko defé nak mu fat maslahatul ak njariñ li yahsul bu ko defé nga mëna amé ma lo xamné ho lol kat akbar mo gëna reuy min ha ci benen njariñ bi dina am jariñ gulay rek mais pour nga mëna am jariñ ku gëna magla